să-l văd fericit, să nu fie chinuit, îmi doresc. Mulțumesc lui Dumnezeu, mi-a dat pe băiatul meu și-l iubesc. Aș vrea să-l văd fericit, să nu fie chinuit, îmi doresc. Because